Tira bak, gaurkoan ere bidai atala arguioan saioan, bidai atala kursoko lehenengoa gurean da Nora Alizkarriko zuzendaria Hector Ortega, kaixo egunon. Egunon, urtzi. Bueno, berriz ere, bidaiakin guaz, kurso berriari hasiera emango diogu honekin, eta oker ez banago Arabaldera joango gara, eta aktualitatean dagoen, bueno, ingurua aipatuko dugu. Hori da. Bueno, egunotan zera askotan entzun dugu zera Santa Maria de Garoñako zentral nuklearra, ba berarekin zer gertatu behar dan eta badirudi azkenean baisteko bidean egon daitekeela beintzat, ez da? Bueno, gu hori sinistu eingo dugu eta pentsatuko dugu bere jarduera lasterreak amaituko dala eta hori izan daiteke oso aitzakia polita inguru horretara hurbiltzeko. Egon Burgosen dago, baina Arabako mugatik ba lerro zuzenean esango genuke kilometro batera o kilometro bitara, hortxe gutxi gora bera. Eta Arabak hasten dan lekuan hortxe dago leku bat ni jende guztiari gomendatzen diodana, ikusteko ze oso leku ikusgarria da. Eta da, Sobrongo arroia edo Sobrongo aitzartea. Egizue, pentsatu behar dozue, hortik datorrela, Ebro ibaia, zeharkatu du ja ba, Burgosko iparraldea, Tobalinako ibarra, eta bapatean talka egiten du mendi esi batekin. Arabako aldetik hortxe dago Arzenako mendilerroa eta Ebroren hegoaldea hortxe dago Monte Sobarenes esaten zaien ba mendilerroa. Bi hoiek hortxe elkartzen dira eta milaka urteetan Ebro ibaia apurka-apurka induskatu egin du, zulatu egin du eta azkenean ba gaur ikusi aldugun 6 kilometro luze dan aitzarte hori ba zizelkatu egin du, eh? Orduan hortxe sartu eskero eta orain kontatuko dugu zelan ikusi aldugun, bertara sartu eskero hortxe ikusiko ditugu horma vertikalak, hortxe ikusiko ditugu ganera horma horien gainean baso itxi-itxiak, trinkoak, joriak, eta euren azpitik hortxe pasatzen da Ebro ibaia. Eta ganera Ebro ibaia hortxe dago, zera, urtegia eginda dago, geldirik dago, zer hortxe Sobron aprobetzatu zuten, ba presa bat urtegi bat egiteko. Beraz, gure begietarako hori izango da, ba, laku baten modukoa, olako labar vertikalen artean esiturik. Eta bueno, nahi bauzu kontatuko dugu zelan ikusi leku hau. Bai. Alde batetik errepidea dago, eta errepidetik merezi du ibilbide bat egitea Sobron, berdin da Arabatik edo Burgostik hasita, nahi badugu Sobronetik abiatu, ba errepide bertatik paseoan edo bestela kotxez, batzutan tuneletan sartu behar da hain da estua aitzarte hori, baina bueno, ba ikuspegia zoragarria da, eh? Eta beste aukera bat da, bertan dago GR bat, badakizu, ibilbide luze horietako bat, eta kasu honetan da Ebro ibaiari segika joaten dana. Hori da GR 89, eta bide hori kasu honetan hartzen badugu Burgos aldean, ba adibidez Barcina del Barcon, hori dela Santa Maria de Garoñako zentral nuklearretik hurbilen dagoen herria, bueno, ba bertatik abiatzen da eta arroiara edo aitzartera sartu beharrean egiten duena da alboko menditik, ja Araba aldera sartu eta arroiaren gainetik doa, baso artean doa eta bueno, bai eskaintzen dizkigu tarteka marteka, ba zera aitzartearen gaineko ikuspegi ikaragarri politak. Eta bueno, bide batez, ba naturan erdian ibiliko gara eta azkenean helduko gara Sobron herrira. Eta esan behar dugu hemen argitu behar dela kontu bat, Sobrongo urtegia esaten zaio, ba urtegi horri, baina Sobron herria berez ez dago ibaiaren ondoan, baizik eta arroiaren gainean, Beraz, GR horretatik Sobron herrira heltzen garenean, ba ikusiko dugu zean Sobron ondino, oraindik hor dagoen esango genuke amildegiaren ertzean eta ibaitik, ba bueno, ondino, ba ez dakit esaten, baina 100 metro baino altuago seguru, Orduan esango dugu, ba, bueno, bertatik ere oso ikuspegi politak edukiko ditugula. Eta, bueno, ba, behin Sobron herria gurutzatuta, bajatuko gara, jaitsiko gara bide horretatik, GR horretatik, ba, Sobrongo presaraino. Eta presa horren inguruan, badago ere zer komentatua, alde batetik. Horregontzan, antzina, Sobrongo bainuetxea. Eta, bueno, batzuek esaten dute, ba, bueno, oso 19. mendean oso bainuetxe ospetsua izan zala, Espainia aldean eta fama hundikoak, eta aristokratak eta horrelako jendea hurbiltzen zela bertara. Zabalik egon ziren 1926. urtera arte. Eta orduan itxi zituzten, eta naiz eta gerora aleginak egin dituzten berriro ere ba, martxan ipintzeko, ba, bainuetxe horiek oraindik ere hor daude, ba, ez atzera, ez aurrera esango genuke, ez di erabiltzen, itxita daude, eta, baina, bueno, bai egin dira obra batzuk, ba, berriro ere martxan ibiltzeko, baina azkenean ez dituzte bururaino eraman. Ez dugu pentsatu behar, inondek inora, Ebroko urak direnek, bainuetxeak erabiltzen zituztena, baizik eta inguru horretan dauden errekasto txiki biren urak erabiltzen zituzten. Oso ur berezia komendia, badakizue, ba, bainuetzetan oidan bezala, eta horiek erabiltzen zituzten, baliatzen zituzten, ba, uren bezeroi merezi zuten tratu ona emateko. Eta hortxe bertan ere, beste aukera bi, urtzi usten badizkidazu, esaten batetik, uraren museoa dago, esan dugu ba, Ebro ibaia batetik, urtegia bestetik, eta bainuetxea azkenik, ba, bueno, argi dago Sobron eta uraren arteko harremana estua dela, beraz, bizitatzeko dago Sobrongo uraren ur museoa, esango dugu, eta horra azaltzen zegu, ba, bueno, urari eman altzaizkion 11 zera, tratamendu, erabilera, eta uren jatorriak, eta barrez. Eta gero bestetik, oso garrantzitsua familientzat eta batez ere umeentzat, hortxe Sobronen bertan, urtegian bertan, apurtxu bet berago, urtegia pasa eta metro batzuk berago, baina oso arras ikusten da, hortxe dago Sobron Aventura, eta da Multiaventura parkea. Eta oso ondo atonduta dago, egokituta dago, ba, bueno, bere aventura zelaiarekin, bere paintballekin, BTT-en ibiltzeko, bizikletas ibiltzeko, saldiganean ibiltzeko, eskalada, puentin, eta baita ere kaiaken ibiltzeko, eta piraguas ibiltzeko. Hortxe, ibaia badeko hor satitxo bat, ba, urak lasei-lasei dabiltzala, ibiltzen diela, edo bestela ere, alokatu daitezke piraguak, eta Sobrongo urtegitik ere ibil daitezke. Lehen astu zait, baina Sobrongo arroia edo aitzartea ikusteko beste bide batera izan daiteke, piragua alokatu eta bertatik joan etorri egitea. Beraz, bueno, aventura zaleok badakiten nola joan, ez da? Hori da, eta pentsatu behar dugu, hori adin guztietako jendeari zabalik egoten dela, beraz denok disfrutatzeko moduan egon gaitezkela, eta gero ezaztu hemen gaudela oso inguru natural edarrean. Zentral nuklearrean alde batera uzten badugu, ba, pentsatu behar dugu hori dela, inguru guzti hori dela parke naturala, Burgosko aldean dagoen Monte Sobaren izan Zadornil esaten zaion parke naturala, arroia beraz aparte, ba, inguru horietan sekulako basoak daude, bai pinudiak, bai pagadiak, aritzak ere tarteka marteka, orduan benetan oso soleku polita da, menditsua eta basatia. Eta bestaletik aukera daukagu, inguru horretan abenturan ibili nahi duena, abentura kirol horiek praktikatzeko, o bestela, aipatu dugun bezala, badaude ere inguruetatik ibilbide seinalestatuak oso onak, oso politak eta oso egun pasa ederra egiteko modura, modukoak. Bi ordu inguruko bidaia, hemendik ez? Bai, gutxi gora bera adibidez egiten badugu GR hori, zeratik, Barcina del Barcotik, Baños de Sobroneraino, Sobrongo bainuetxeraino, ba bai, gutxi gora bera ordu biko bidaia aukiko genuke. Eta astu zait esatea ere, piztinak ere, igerilekuak ere badaudela, inguru horretan. Eta gero, zuek, ez dakit horregatik esaten zenidan, hurbiltzen bazaretea Oiartzundik, hor ere, nik esan nuke apurtxu bet gitxiago, ordu bete eta 50 minutu. Eta 161 kilometro dira. Baina gehiena autopistaz egin daitezke, gaur egun, ba, bueno, AP bat eta P8-tik joango gineteke Gasteizeraino, eta bertan nazional bat izeneko errepide hartuta Miranda de Ebrora, eta Miranda de Ebron Arabako errepide bat hartu behar dugu, A-B-B-B, eta bertatik Puentelarra herria gurutzatuko dugu, eta oso errez, eta gane oso nabarmena da, ba, Sobron aldera helduko gara. Baktor Ortega Nora, Aldizkariko zuzenaria, mila esker beste aste betez gurean izategatik eta hurrengor arte. Ba, esker mila zuei eta hurrengor arte bai.